عالم با عمل استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد صاحب چشتی دامن برکاتہ العالیہ، آپ کے آمد سے قبل انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ استقبال کیجیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يسمعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. میرے عزیزم، مخدوم ملت صاحبزادہ یا محمد منیر حیات صاحب، اور بانی محفل جناب میاں محمد علی حیاتی صاحب، سامعین السلام علیکم. اے اج عرس مبارک دی محفل ہے، اور جس مرد حق دی محفل ہے عرس پاک دی، انہاں دی جنی تعریف کیتی جائے وہ کٹ، وہ فی الواقع تعریف دے قابل لا. عارف باللہ سن، مجاہد سن، حق پرست اور حق گو سن، با کرامت سن، دنیا نو ٹھوکر دے رکھ دے سن، اور مولا کائنات دے ہمیشہ نگاہ رکھ دے سن. صدق و صفا دا او مرد حق پیکر سی، کرامات میاں صاحب علیہ الرحمان دیاں تسی انہ دے بیٹا جی کل سن رہے سو، یہ کچھ بھی نہیں، وہ قدم قدم تے کرامتا مخاندے سن. اللہ تبارک و تعالی انہاں دے درجات بلند فرماوے. اساں ساریاں نوں صوفیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا سچا خدمت گزار بناوے. میں مختصر کلام کرنا ہے جناب نال. ایفائے عہد واسطے میں حاضر ہویا. جس موضوع تے کلام کراں گا وہ ہے علماء اور اولیاء کرام کا کام، یا دوسرے لفظاں علماء اور اولیاء کرام کی ذمہ داری. علماء حق ہون تے اولیاء کرام ہون، اے اللہ تعالی دے مخصوص بندیاں وچ شمار ہوندے نے. انہاں نوں خواص آکھیا جاندا ہے. عوام الناس ہور ہوندے نے، خواص الناس ہور ہوندے نے. ہن اے ہے تے خواص نے نا، تے جے اے خاص نے تے انہاں دا کم تے ذمہ داری وی تے ساریاں نالوں خاص ہی ہونی ہے نا. کیونکہ جے خاص کم وچ عوام ورگا ہووے تے مڑ خاص کیویں بنیا جی؟ اس دے کم نے تے انہوں ممتاز کرنا ہے، اس دی ذمہ داری نے اس نوں ممتاز کرنا ہے. ایک عام سپاہی ہے، ایک افسر ہے، انہاں دوواں دیاں ذمہ داریاں تو پتہ لگدا ہے نا بھئی اون دا درجہ خواص وچ اور اچھا ہے، اور اندا عوام اے چھوٹے درجے دا ہے اون دے نالوں. میں قرآن حکیم فرقان مجید دی جڑی آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے نا، اے ہے جے سورت مائدہ دی آیت نمبر 63. اسے چلا تعالیٰ نے انہ دونہ گروہ دی ذمہ داری اور کم بیان کیتا کی. ارشاد ربانی ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم و اکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. مولا تعالیٰ فرماندا ہے درویش ربانی لوگ، والاحبار اور علماء کیوں نہیں روکتے ان کو گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے. لبئس ما کانوا یصنعون، جو یہ کام کر رہے ہیں بہت برا ہے. ہن ایتھے دوواں دا ذکر کٹھے آیا ہے، ربانی تے احبار. ربانیون رب والے، یعنی کی مطلب ہو بھئی جڑے ہر پاسوں چھوڑ چھڑ کے تے ایک رب دے بانے بیٹھے ہو من. انہاں نو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ربانی، یہ شیر ربانی تا ربانی یہ قرآن والا لقب انہاں نو ملیا ہے. واقعی ربانی سننا تو ربانیون ربانی دی جمع ہے. ربانی تو مراد ایتھے او نہ لیا جے جندا لقب ربانی ہوئے، وہ تے مڑ میں بھاویں لال لواں پاون جڑ مرضی چلاوے، کئی مولوی وی لائے پھردے نے. لیکن ربانی ہونا ہے اللہ دے قرآن دی زبان وچ ربانی ہو رہے او ہوئے جڑا صرف اور صرف رب دا ہوئے، بس نہ او بیوی دا ہوئے، نہ بچیاں دا ہوئے، نہ دنیا دی اور کسے شے دا ہوئے، او صرف اور صرف ایک اپنے مالک دا ہوئے. یعنی بیوی بچے بھی ہون نہ ہوندے تو او دل ماسا بھی انہاں نال نہ رکھدا ہوئے، دنیا وچ رہندا ہوئے لیکن دل دنیا تو باہر ہوئے، حتیٰ کہ دنیا دا ہونا دنیا دا نہ ہونا، مرنا جیونا اوندے واسطے سب اک ہوئے، نہ دنیا دی آون دی اونوں خوشی دل وچ ماسا آوے، نہ جاون دا ماسا غم آوے، او دا قلب صرف اور صرف اللہ دی یاد وچ ہما وقت مصروف ہوئے تے باقی ہر شے تو آزاد ہوئے نا، دل او دا دل او پھر سمجھو ربانی، او کون ہے ربانی، احبار اے حبر دی جمع ہے، حبر آندے نے عالم نو، ایتھے او مراد ہے جڑا احکام الہی جاندا ہوئے، ربانی ہوے جڑا خود رب نو جاندا ہوئے، عالم ہوے جڑا رب دے حکماں نو جاندا ہوئے، این دے چ انہاں دوواں وچ ایو ہی فرق ہے، رب نو جاننا ہو رے رب دے حکم نو جاننا، رب دے جانن والے بد مذہب نہیں ہو سکدے، رب دے حکماں نو جانن والے ہو سکدے نے، رب دا حکم ہے نماز ہے روزہ ہے حلال ہے حرام ہے پاکی ہے پلیتی ہے، فقہ دے مسائل نے، یہ سہ بد مذہب بےمان لانتی قسم دے لوگ جڑے نا وہ ہوندے نے، بڑے بڑے ٹیٹن عالم ٹیٹن ملا ہوندے نے، بڑیاں بڑیاں انہاں کول کتاباں ہوندیاں نے، لیکن او نیرے حکم جان دے ہوندے نے، اللہ نو نہیں جان دے، اللہ نو جانے گا تے صرف سنیاں دے وچوں ہی کوئی مرد جان سکدا ہے، اور نہیں جان سکدا، ذوق نال بولو جیندیاں سبحان اللہ، بد مذہب ربانی نہیں ہو سکتا، عالم ہو سکتا ہے، عالم دا مطلب ہے رب دے احکام جانن والا ہو سکتا ہے، مگر رب نو جانن والا، رب دیاں خاص شاناں نے خاص صفتاں نے، انہاں نو جدوں بندہ جاندا ہے نا دا اپنے آپ ہی ساری کائنات تو دل چوں جاندا ہے، چوں کی جاندا ہے، بلکہ اون دے نزدیک کائنات جو کچھ ہے نا اے وجود، او اے وجود خدائی دا سمجھدا ہی نہیں، ہو آندا ہے ہی نہیں، صرف اکو ہی ہے، او دا نور ہے تے او دا ہی جلوہ ہے، سبحان اللہ، او دوسری کائنات اے وجود اور کثرت او یعنی ویکھدا ہی نہیں، تو غرض اے کہ ایک ہو گئے ربانی جنہاں نو آنیا اولیاء کرام، کیا آنیا اولیاء کرام، اے انہاں دی شان اللہ تعالی بیان فرمائیے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ دے ولیاں نو خوف نہیں ہوندا، حضور میاں صاحب رحمت اللہ علیہ جرنل زیاد دورے سن، ننگی تلوار سن، مجال ماسا ڈر ہوئے، انہا دے بیٹھا جی مریدین ویکھن والے زیارت کرن والے بیٹھے نے، میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کدی خوف نہیں سن رکھ دے، بے دڑک بولنے، قسم خدا دی کر کے آنا، اللہ دا ولی ہوئے رب نو پشان لوے، مڑ جدو کوئی دوسرا کوئی نہیں ڈرے کے دے تو او جدو پشان دے نا او ویک دا ہے ہی کوئی، تو جدو او پشان لے دا ہے ہی کوئی تو ڈرے کے دے تو، یا تے کوئی رب دے نال دا دعا او ویکھے تے مڑ ڈرے، او ویندا ہی کوئی ڈرنا ہے کسے کول نہیں، اس واسطے لا خوف، لا ایک ہور گل ہے کہ اج کل دے ولیاں دی شان ایویں کہ پانچ پانچ کلاشن کوف، حالے وی حضرت لا خوف، توجہ نہیں فرمائی، پانچ دا کلاشن کوف سجے، پانچ دا کھبے، پچھوں وچوں پھر نکل دینے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، او میں کہ مونج کٹی چ وے جے حالے لا خوف ہے تے دا کلاشن کوف تے حضرت پور خوف ہون مڑ میزائل رکھنے پوسے، اکل دی گل کرو، پر اساں جویں دے مرید رہ گیا ہوویں دے پیر رہ گئے، ہوں کتوں بندہ لب لیا میاں رحمت علی تو میاں یار صاحب رحمت اللہ ورگے آیا رب ذوق نال بول سبحان اللہ. تو قبلہ اللہ تعالی نے دوواں دا کٹھے ذکر فرمایا ہے, ایک رب نو جانن والے ایک رب دے حکماں نو جانن والے, انہاں دوواں دا ذکر فرما کے تے رب دسیا انہاں دی ذمہ داری کی ہے. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت. بلے بلے واہ سونے ربا شان تری صدقے جا ذوق نال جیندیاں بولو سبحان اللہ. فرمایا انہاں دا کام میں اے لوکاں نو روکن گل پیڑی کرن گناہ دی گل تو, اسم گناہ دی گل تو, تے حرام کھاون تو. کی مطلب؟ انہاں دا فرض بندا اے کہ لوکاں نو انہاں دے عمل دی وی صفائی سکھاون تے انہاں دے قول دی وی صفائی سکھاون. توجہ نہیں فرمائی؟ یعنی دوسرے لفظاں وچ قول تے فعل لوکاں دا ان دی اصلاح کرن, لوکاں دے قول فعل دی اصلاح کرن, گل لوکاں نو سمجھاون کہ اوئے منہ وچوں بولدیاں سوچیا کرو کوئی کفر نہ بکیا, فلاں فلاں کفر جے, فلاں فلاں نجائز گل جے, کوئی ایمان دے خلاف گل نہ ہوئے, کوئی بے حیائی بے غیرتی دی گل تواڈے منہ وچوں نہ نکلے. اور اے ایک فرض ہے انہاں دا. دوسرا اکلہ مسوت, لوگ جڑے حرام کھاون انہاں نو حرام کھاون تو روکن, حرام خوری تو روکن, انہاں نو دسن رزق حلال کمائی دا ہے, رزق حلال کھاؤ حرام دے نیڑے نہ جاؤ. معلوم ہویا ربانی ہو یا عالم ہو انہاں دوواں دا فرض بندا ہے لوکاں دے منہ دیاں گلاں وی سدھیاں کرن تے لوکاں دے عمل تے لوکاں دے رزق نو وی صحیح کرن. کس طرح؟ اپنی زبان نال روک کے. توجہ نہیں فرمائی؟ روک کے, یعنی روکنا انہاں دا کم ہے, کراونا نہیں. میری گل سمجھا نے؟ دو چیزاں تو روکنا, گل پھیڑی نہیں کرنی تے حرام وی نہیں کھانا. تے سیانے تن پتہ ہے رزق حلال تے وڈی عبادت ہے نا, بلکہ نبی دی شریعت چ رزق حلال تے 99 درجے ایویں سمجھ عبادت دے رزق حلال کھان دے نے, ایک درجہ اتلا باقی عبادتاں نے, ایک درجہ. اتنی اہمیت ہے. ہن عالماں تے ولیاں دا کام رب کی دسیا ہے؟ لوکاں نو بلی گل تو روکن, گناہ دی گل تو روکن. کی مطلب؟ کہ لوکاں نو ایہو جا سمجھاون کہ لوگ اپنی منہ وچوں غلط گل نہ کرن, غلط گل نہ کرن, گل صحیح کرن. اور جس بندے نو گل صحیح کرنا نصیب ہو جاوے نا, انہوں مولا تعالی عمل دی اصلاح وی عطا فرما چھڑ دا ہے. قرآن فرماندا ہے قولو قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. ایمان والیاں نو رب خطاب فرماندا ہے گل سدھی کریا جے, کی کراں گا یصلح لکم اعمالکم, تواڈے عملاں دی اللہ اصلاح کر دے گا. معلوم ہویا جنوں گل سدھی کرنی نصیب ہو جاوے ان دا عمل وی کسے نہ کسے لے لب سدھا کر چھڈے گا, تے جڑا بولے وی پیڑا ان دا عمل کدوں سدھا ہونا ہے؟ گل تے سدھی بیلیا نصیب ہو جاوے نا بندے نوں بولنا. اس واسطے فرمایا عالماں دی تے ولیاں دی ذمہ داری دس دیاں کہ انہاں دا کم اے اے کی کرن لوکاں نوں کہ بولو وی صحیح تے غلط بولن تو روکن, دوسرا حرام کھاون تو روکن. اے ہے ولیاں تے عالماں دا کم. جے ایک کام پورا کردہ ویکھے، توجہ نہیں فرمائی، یہ کام پورا کرے تے ولی ہے، جے نہیں پیا کردا تے ولی و شیطان، او دا رحمان نال کوئی تعلق نہیں. اے آیت اللہ تعالی یہود دے متعلق اتاری سی کہ یہودیاں اچ ربانی ہون دے دعوے تے بڑے کردے سن، توجہ نہیں فرمائی. ہاں انہاں وچ بڑے بڑے اپنے آپ نو درویش آخدے سن، پر اللہ تعالی نے فرمایا او کیسے درویش جے، نہ پیڑی گل تو لوکاں نو روک دے جے، نہ حرام کھان تو روک دے جے، ہر کسے دے موڈے دے تھاپی ماری آن دے جے، تسی چنگے درویش جے، توجہ نہیں فرمائی. اللہ ہاں قرآن وچ رب نے بیان فرمایا انہاں تے اللہ تعالی نے توبیخ کیتی ہے، ڈانٹ ٹپٹ کیتی ہے، انہاں دی تحدید کیتی، او تساں کیہو جے ربانی بنے بیٹھے جے درویش، جیڑا وی آوے تھاپی ماری آن دے جے بھی شابش، کام تھی تے رکھ تے سانو رجائی آ، تہاڈا کھانا خراب ہوے چنگے میرے ولی جے، توجہ نہیں جے فرمائی، تواڈے خلاف ہووے تے تسی اگ بن جاؤ، تواڈا مرید تواڈے خلاف چا کرے تے تسی اگ بن جاؤ، نکل جا بے ادبا، نہیں بخشی چ سکنا، تواڈے خلاف ہووے تے بے ادب ہے تے محفل چوں نکل جاوے، میرے خلاف ہووے تے تھاپی ماری اونا، تو ہے کیہو جا میرا ہے، ربانی مڑ کے ہو جائے عالماں نو وی، اس لے دے جڑے یہودیاں دے عالم سن اونا بے ضمیراں نو وی رب سونے نے جھنجوڑیا، او بے ضمیرو کوئی حیا نو ہاتھ مارو، او تسی کیہو جے عالم جے، تساں جو حکم جانے نے اس واسطے کہ ان جانیاں نو سمجھانا ہے، توجہ نہیں فرمائی. اوے حکیم جو بندا ہے، حکیم جو حکمت سیکھ کے آوے، اوندا مطلب تے ایو ہوندا بھئی علاج کرنا ہے، تے جدوں بھی کوئی مریض آوے او آ کے تو ٹھیک ہے نکل جا، تے نا مراد تو بڑے واسطے حکیم بنیا، بھئی ڈاکٹر جو ڈگریاں کر کے آوے ہن اوندا مطلب کی ہے بھئی علاج کرنا ہے، تے جدوں مریض لائن لاون او سارے نو آ کے ٹھیک جے لگ جا، چلو چلو چلو ایتھے فیس رکھو تے جاؤ، فیس رکھو ہے بالکل ٹھیک جے، تے اودے نالو نہ سیکھ ہوندا چنگا سی، توجہ نہیں کیتی. یہ دا مطلب یہ نکلیا بھئی عالم دا کم میں او جو سمجھ آیا ہے نبی دا دین او پہنچا دے، پاویں سر روے پاویں جاوے، مڑ سر دی پرواہ نہ کرے. قسم خدا دی کر کے آنا، اگر اللہ دے ولی گل سمجھا نے، اللہ تعالیٰ دے ولی تے خیر ذمہ داری پوری کر دی ہوندے نے اللہ دے ولی، تے جیڑے ولایت دا دعویٰ رکھن والے نے جے اے پوری کرن اپنی ذمہ داری تے عالم کرن اپنی ذمہ داری، اے دو کام کرن، لوکاں نو حرام کھان تو روکن، دوسرا انہاں نو غلط بکواساں جو جو منہ وچوں گانے باجے حرام بولیاں جو نکلدیاں نے ساریاں وچ آ گئیاں، اونا ساریا گلہ تو روکن، نہ جھوٹ تو، منافقت بولن تو، غلط بولن تو، بدکار بے حیائی دی گل بولن تو، اگر اے لوگ سمجھا دے رہن اور اپنا فرض منصبی پورا کر دے رہن، قسم خدا دی کر کے آنا تے حضور سرکار دی امت دا یہ حال نہ بنے کدی جڑا آج بنے آکھا ہے. کیوں؟ ایک کوندے نے حاکم، ایک ہوندے نے ولی تے عالم. حاکماں دا کم ہے او اپنی طاقت نال، اپنے طاقت نال، اپنے قانون دے زور نال، اپنے افراد دی قوت دے نال او فعلی طور تے روک دین ہر برائی نو. اونا دا حق بندا ہے او تھڈو عملی طور تے روکن، اور ولیاں تے عالماں دا حق بندا ہے اے زبانی طور تے روکن. اگر اے لوگ دو ذمہ داریاں پوریاں کرن نا، امت نبی وچ فساد نہیں کدی آوے گا، توجہ نہیں کیتی میری گل. سبحان اللہ. میں مثال دینا، حاکم برائی روکن وچ، نیکی پھیلان وچ، اے ولیاں تے عالماں نالوں وی اگلا درجہ رکھدا ہے، ہاں کیونکہ اینا کہنا ہے انہیں کرانا ہے اینا انہیں کرانا ہے ہن دے کولے طاقت اینا زبان نال کہنا ہے او تے عملی طور تے کرا سکدا ہے انہیں خالی حکم جاری کرنا ہے تو بڑے بڑے پھنے خان تمن خان بھی سیدھے کھڑے ہوندے نے کہ نہیں ہوندے جنہ مرضی چور چکا چودھری تے گنڈی رن پردھان ہوئے حاکم دا لتر ویکھ کے سارے سیدھے کھڑے ہوندے نے کہ نہیں ہوندے آ ہنے ویکھ لو ایتھے حاکم نے سپیکر بند کرایا ہو گیا کہ نہیں سپیکر بند ہو گیا تے کنجر خانے نہیں بند ہو سکدے توجہ ہے کوئی نا ہو گیا بند نبی دی تر تعریف ہوئے سید الانبیاء سرکار دا حکم قرآن سنایا جاوے غر دے کے نیکی بند قرآن تے آئے نے تے چھٹے چھو گئی ہو گئی کہ نہیں قصور ضلع دا تحصیل دا ناظم بھی بچ بیٹھا تامی ہو گئی کہ نہیں ہو تو ساں سارے آن دے ساں سکے پیدا سکے پیدا کے نہیں ویخ دے گیا جی انج لگتا تھی میں جان نکل گئی نا دی باس اور سمجھ لگی نہیں اور درسو جیڑا نیکی فوراً بند کرا سکتا ہے کیا وہ برائی نہیں بند کرا سکتا اوے جیڑا دودھ پلاون روک سکتا ہے وہ موتر پلاون تو نہیں روک سکتا جیڑا برفی منہ چ کھول لیندا ہے کیا وہ ٹٹی نہیں کھول سکتا برفی نہیں کھان دتی ٹٹی آپ بھی کھاندے نے لوکاں نوں کھوائی آندے نے تے سمجھ لے اصل کم برائی نو روکن دا او ہے حاکم دا اور جیڑا حاکم ایک کم کر جاوے قسم خدا دی زمانے دے ولیاں تو بڑی شان اس حاکم دی سبحان اللہ حضرت فاروق اعظم دی شان دا کوئی ہے عمر بن عبدالعزیز دی شان دا کوئی ہے بزرگان دین نے لکھیا ہے عادل حاکم ہوے عادل نبی دی شریعت دے چلن چلاون والا ہوے سارے زمانے دے ولیوں دے نال ہی رل سکدے ہاں او رب دا نائب ہوندا ہے نائب مولا تعالی دا خلیفہ ہوندا ہے اللہ دے ولی ہزاراں سالاں دے چلیاں تے اوتھے نہیں پہنچ سکدے جتھے نبی دی شریعت دے چلن والا حاکم ایک حکم نبی دا نافذ کر کے پہنچ جاندا ہے توجہ نہیں فرمائی اور جے ہٹ جاوے نا تے سزا ہوندی پھر جے او چلے نا تے جے میں درجہ اچا ہے تے جے او ہٹے شریعت تو تے لوگاں نو ہٹاوے تے لعنت وی اوڈی چوکھی لیندا ہے ہاں پھر ولیاں دا حساب بھی اون دے تو عالماں دا بھی عوام دا بھی او دے تو کیوں جو توں اتے بیٹھا سائیں ساریاں دا مالک سائیں عزت جان مال عرشا لوکاں دی تیرے قبضے سی بھئی مانا تن جو میں اپنا نائب بڑھایا تھی توں کی کیتا سی پھر او بدل جائے تے پھر بڑے بڑے دل بدل جاندے نے بڑے بڑے بدل جاندے نے بزرگ لوگ فرما دے نے جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے توجہ فرماؤ ذرا ذوکرن بولو سبحان اللہ حاکم سیانیا ریڑھ دی ہڈی ہے حاکم جڑائی او چکی دا وچلا کل ہے کل ایدے ہو جاوے دو میں پوڑ کدی نہیں کٹھے چل سکدے نہیں پڑا تے جے کل اکی وچو پٹی جاوے ایتھوں پٹی جے تے سیدھا امریکہ جا لگے تے ہن موڑ کدھر

تے ریڑی دا غریب نو پھڑ لے اونوں آکھنا سنت کے مطابق چلو شرم کرو تے جڑا اوتے بیٹھا پھنیر تھپ او بگیار نو کسے نہیں آکھنا پیڈاں نو لگے رہو سارے اللہ دا ولی تے عالم اے نہیں ہوندا خالی کہ عوام نو حق آکھے قسم خدا دی کر کے آنا حاکمہ نو بھی حق آکھے جیڑا سامنے آ جاوے اونو حق کہہ دےوے پرواہ نہ وڈے دی کرے نہ چھوٹے دی کرے نہ تگڑے دی کرے نہ ماڑے دی کرے نہ غریب دی کرے نہ امیر دی کرے نہ اپنے دی کرے نہ غیر دی کرے کسے دی پرواہ نہ اے جناب مجاہد اوتھے بیٹھے فسادی جہادی فسادی اے اوتھے پے کرن چندا کٹھا اس تے لوٹی جا رہی ہیں ظلم ہو رہا ہے آؤ ہن میں سیدھے جے کپڑے کپڑے پائے سن تے میں لگا گیا میں کہ جی میرا ایک سوال ہے پاندے جی جی میں کہ جناب آ سامنے ننگیاں فوٹوان کھڑیاں نے کھوکھا سی کھوکھا سگریٹ والے کھوکھے نہیں ہوندے ہوندے تے ہندواں دیاں فوٹوان لگیاں کھڑیاں کنجرا فلم والیاں دی میں کہ مول مجاہد صاحب سیانے آندے نے پہلا اپنی منجی ہیٹھ ڈنگورا پھیرنا چاہیے تے پہلو کرو نا جہاد شروع کریے آؤ خضرہ بسم اللہ پڑھیے میں نو آندا ہے تو لڑائی کراؤنا ہے وہ میں کیا مونج کٹی میرا نکل گیا آسا میں کیا مجاہد صاحب لڑائی کرو تے مجاہد بغیر لڑائی تو اندر یہ تے ہوئی گل نے آکے سنا ہے شہید ہونے کو جی تو بڑا کرتا ہے شہید ہونے کو جی تو بہت کرتا ہے لیکن سنا ہے سالے جان سے مار دیتے ہیں تو نام مرادا شہید تو جان تو مرے گا تو شہید ہوئے دا ہوں میں نے اکھاں کاٹ لئیاں جی انہیں دعائی خدا دی مجاہد نو لگا تو ایتھے لڑائی کراؤن آیا میں کہا ہوئے ایتھے دے فوٹو کھڑیاں نے کانا خراب آئے نا ویچ روح تے کوئی نہیں آلے تے او در روح بھی ہے تے ایٹم بم بھی ہے یہ تو فوٹو نہیں پار سکنا ہے بھئی مانا کیوں تھے لڑنا ہوں میں گا ڈرامے باز دیا پترا چوٹ بولن دیا لوکا نا جدو میں چنگا سواگا پھیریا نا تیگو سیر ساٹھ کلو تھا ماشاءاللہ کہاں رہتے ہیں میں کہا جی لاہور رہتا ہوں ماشاءاللہ بہت بہت بہادر آدمی ہے میں کہا جی حرام نہیں کھاندا تھا کر کے تو آدھا کھانا خراب ہوئے تو لوکا دے چندے کٹے کر کر کھائی جاندے جی تو آپ بولنا کی قسم خدا دی کر کے آنا یہ تو اسی طرح مثال دینا تو ہم سمجھان دی خاطر وہ ککھر بیٹھی ہوئے تو کوئی وٹا مار کے نس جاوے تو ککھر اٹھ کے بندے پی جائے یہ جہاد ہے کہ فساد ہے یہاں کا جہاد ایویں ہوتا جی بڑے میں آتا اتوں نستے نے اتوں نستے نے فوج انہوں بارڈر پار کرا دی وہ ستے لوگ کیونکہ ایجنسیاں دے تحت امریکہ یہود نصارا دیا ایجنسیاں دے لوگ ایک تحت کام کرتے ہیں یہ رات نو جا کے تے گولی مار کے نہ ستے ہندوؤں نو تے نہ سوندے نے ایسے مجاہد نے کھلوندے نہیں مڑ نو نو نو نو دعائی خدا دی پچھلے پیری ونا مرادا مجاہد انہوں آتے ہیں جڑا پچھا نسے مجاہد تے جتھے پیر دھر دیندا محمد بن قاسم وانگو پچھا نہیں ہٹدا اگاہ جاندا تارک بن زیاد کی آکھیا سی تارک بن زیاد رحمت اللہ علیہ نے جدو دریا پار کیتا تو فرمایا کشتیاں باہر کٹ کے ساڑ دے ہوئے انہاں آکھیا خدا دا نائی جاندی کر واپس نہیں جانا غیران دے ملک آئے کھڑیا جے اے ہو جی کو گل بن گئی تے چلو کھلوتیاں ہون گیاں پچھاں تے نساں گے نا تارک بن زیاد نے آکھیا اے غیر دا گھر نہیں جہاں بادشاہی ہمارے مولا کی ہے وہ ہمارا ہی گھر ہے ملک خدا ملک ماس خدا کا ملک ہمارا ہی ملک ہے سبحان اللہ ذرا بولو یہ ہو جن لے آندا کھا دے واسطے ایمان او دو بعد مجا لے جے میرے نیڑے کوئی اخبار والا لگا ہوگی لگے کیویں او جتھے جھوٹ پلیتی چلے اوتھے حق دا کی تلے گھر لے کے تو پڑی خبر تو آکھے بڑا کام ہو رہا ہے پتر اے میرا بھی جی کردا تو شہید ہو اے نا بھی یزید ہو او یزید بنن گیا کھڑا تو شہید ہو تو اگر ان میں نبی کی شریعت کی ماسا سمجھ بوجھ ہوتی تے اے سب سے بڑا جہاد جو نبی نے قرار دیا ہے کہ حق آکھن والا اے اپنی قوم نو حق آکھ دے حکام نو حق آکھ دے کفر دے خلاف بول دے جیویں میاں حیات رحمت اللہ علیہ بول دے سن جیویں شیر ربانی بول دے سن توجہ نہیں فرمائی ذرا بول چا سبحان اللہ ہاں قسم خدا دی کر کے آنا اینا اسلاف دا پڑھ کے ویخ کی لوگ یہ تبلیغ کر دے ہوں دے سن ایک گوانی تبلیغ نہیں سی ہوں دی اینا دی یہ نہیں سن دے خالی کہ تسا نماز پڑھو تو باقی جو مرضی کرو کلی میں پڑھو تو نماز پڑھو تو باقی جو مرضی تو آگا پھر یہ آرپا سے ان دی نہیں سی تبلیغ ہے بے غیرتی دی تبلیغ ہے نبی کی شریعت میں تبلیغ وہ ہے جو دونوں کام جس میں ہوں نیکی دا آکھیا جائے اور ہر برائی سے روکیا جاوے پاوے کوئی سنے تے پاوے نہ سنے غرض ہے کہ بے لیا اللہ دے ربانی لوگ اور علماء لوگ اے ہوئی فرض ادا کر دینے اینا دی پہچان اور ذمہ داری اور کم میں ہوئی ہے وہ اللہ دے کم میں چینج تنو مصروف نظر آونگے ہاں جی نہیں ویکھنگے اگوں کونے لحاظ نہیں کرنگے جے دید اور لحاظ کر لیا ہے کسے دا پھر رب تو بے دید ہو گیا پھر اندہ رب نال نہیں رشتہ جوڑ سکدا رب نال جے دی جوڑ جاوے ہر کسے تو بے دید ہو جاندہ ہی جے دی دید رب تے پہ جاوے توجہ نہیں فرمائی ہاں پھر ہر کسے تو بے دید ہوندہ ہی پھر وہ نہیں ویکھدا ہے کون بیٹھا ہے ناراض ہوے گا کہ نہیں میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار دے کول ایک پینٹ شرٹ پا کے تے آ بیٹھا میاں صاحب سرکار نے فرمایا کی کرنا ہے جی میں ریلوے وچ سپریڈنٹ ہاں اچھا کتنی تنخواہ آئی 1000 روپیہ اس ویلے دا آج پتہ نہیں کتنا 50,000 تنخواہ ہونی اس آج دے صاحب 1000 روپیہ میاں صاحب نے فرمایا اس 1000 دے نال قبر دے آئے سوالو جواب چو نکل جائے گا اس 1000 دے نال پولیس راج تو لنگ جائے گا اس آخیا نہیں آپ نے آ میلی ہائے ہائے اللہ دے فقمیاں صاحب جلالی بڑے سن آپ اتھے تے میلی تے فرمایا ہوں دا سمان کا اکٹھا کرنا ہے یہ کی کری پھرنا ہے توبہ کرائی کپڑے اگلے سال آیا ہے بندے دے پوتنا لے پائی پھردہ تھی انٹا لتیاں تھیں اتھے گئی ہیں اے نہیں وہ راکی ٹھیک ہے فرض تے یہی بندا ہے نا ہن پینٹ شرٹ جیڑی ہے اے ہک تے اونج خدا دا عذاب ہے عذاب نہیں ایمان نال دس جیڑا بیچارا پا لیندا ہے نہ اے بہن جوگا ہے نہ اے بیچارا جے نو پیشاب آ جاوے تے انج لتاں باہر کھلوندا جویں اونٹ بھردا ہے نہ نہ مراد کھلون جوگا نہ بان جوگا اتو انج موٹی جو میں کھوتے دی کھال ہوں دی گرمیاں اور ہار دا مہینہ ہوئے تے اے پائی ہوئے تے بڑ قبر دے دوزخ دا عذاب کی ہو رونا ہے یہ ہوئی کافی ہے ایمان نال یہ ہوئی کافی ہے کوئی تھوڑا عذاب ہے خدا دا میں آنا ہونا انج دے کپڑے آئے دے کوئی لطرہ نالی بندہ بڑھ سکتا ہے انج اپنے شوق نال نہیں بڑھ سکتا جے بندے نو اللہ نے ماسا ضمیر دیتا ہو ماسا ہی ضمیر دیتا ہو ہن اے ایک کپڑا جڑا تھلے نا مراد ایک تے اونج سوڑا تے عذاب دوسرا ننگا تے بے حیا میں تے کئیاں نو پھڑ لینا میں نہ اوئے تو اپنی اماں کولے میں جانا ہونا او میں اگلے دن جنگ پہ جاواں بس وچ کا کھلوتا تے میں کہ پتر چادر دیاں میں او حیران ہون لگ پیا جی چادر کا دی میں پتر پا لایا آندا کیوں میں کہ پتر ویکھ تے نا ننگا جو کھلوتا تے پا ہی لایا آندا اور سی منڈا سی سکولی سکولی منڈا سی آندا وہ جڑے سکول والے نے انہاں ساڈے تے لاگو ضروری لازمی کیتی ہو جی اے ننگے انہاں سانو کیتا جے اوئے قسم خدا دی کر کے آنا سیانے آندے نے تعلیم کے لیے لباس چاہیے یا مغز چاہیے علامہ اقبال آندا ہے اوئے ظالما اے تے سوچ تعلیم واسطے مغز چاہیے یا لباس ہن سونے دیاں تاراں دا کپڑا کھوتے نو پوا کے تے اونوں آکھے پڑھ الف بے تے سے جیم پڑے گا کھوتا تے حضرت بلال دا اتلا پنڈا ننگا ہے پاٹے 18 ٹاکیاں والے کپڑے نے تے پڑھایا مصطفیٰ نے عرش فرش دا علم ہے پڑھیا کہ نہیں پڑھیا تے پھر اے جڑا یونیفارم والی بغیرتی ہے کتھوں آئی اے بعد اس واسطے یہودی رکھیے کہ انہاں دا بچہ بچہ ساڈا غلام بنے اپنے نبی سرکار دے تہذیب تمدن دا مخالف بنے اور ساڈا عاشق تے موافق بنے او جھلیا اتے او پایا ہوندا ہے خدا دا قہر گل گھوٹو جویں مجھ نو گل گھوٹو آوندا ہے نا او گل گھوٹو میں ایک نو نپیا میں کہ پتر ناراض نہ ہوے گل پچھاں دا جی چاچا میں کہ یار اساں جٹ دے بندیاں دے سی اساں ایڈا سارا ٹوٹا زنجیر دا یا رسے دا جے دے گل چ وینے نا اساں سمجھنے آ کسے دے کلے تو ترٹیا پھردا ہے ایمان نال دس سمجھ دے اوئے او ٹوٹا زنجیر دا گل چ ہووے تے کی آندے جے رسا زنجیر ٹوٹا گل چ ہووے تے سمجھ دے او کتا کسے دے کلے تو میں کہیا جناب ناراض نہ ہوویں اے دس تو کدے کلے تڑائی پھرنا او نا مراد آ کوئی عقل دا علاج کر غر رہ کے اللہ دا ولی ہر فتنے تو اپنے مرید نو اپنے تعلق دار نو غیر نو جیڑا سامنے آوے اس اپنا فرض ادا کر دیا ہویا گل وی بھیڑی تو روکدا ہے تے کم وی بھیڑے تو روکدا ہے انہاں دا کم ہے زبان نال روکنا علماء اور ولیاں دا جدوں یاد رکھنا ایتھے ایک نقطہ تن سمجھاون لگا حاکم دا کم ہے ہاتھ نال روکنا کیونکہ اندھے کوڑے طاقت علماء تے ربانی لوکاں دا کام میں درویشاں دا زبان نال روکنا اور عوام دا کام میں ہر برائی نو دل چ برا جاننا نبی پاک سرکار ترتیب دسیئے جو تم میں سے برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے نہیں طاقت تو نہیں طاقت تو دل میں برا جان ہے نا جدوں علماء جڑے نے نا جڑے اپنے آپ نو عالم آکھدے نے جدوں اے حاکمہ والا کام سنبھال لین نا میری گل تے توجہ ہوے ہاتھ نال روکن شروع کر دین تے مڑ فساد آندا ہے تباہی ہوندی ہے الٹا دین دا فائدہ ہون دی بجائے نقصان ہوندا ہے توجہ نہیں کیتی میری گل میں مثال دینا خون خرابہ جان دیو سپاہ صحابہ سیاہ صحابہ پہلا شیعہ بھی اتھے سن وابی بھی اتھے سن بریلی بھی اتھے سن سارے اتھے ہوں دے سن کوئی بندے نہیں سن مردے اسے طرح ہے کہ نہیں آج تو دہ سال بیس سال پیچھا چلو کا تیس سال پہلو مردے سن کوئی نہیں سن مردے کیوں مناظرے ہوں دے سن مولانا محمد عمر اچھروی دے بھی ہوں دے سن کہ نہیں ساری ساری رات مناظرے ہونے کوئی لڑائیاں نہ ہونے دلیل نال گل ہونی عوام نو پتہ لگ جانا حق کے وے باطل سچ جھوٹ دا نتارا ہو جائے ہن انہاں نا مراداں کام سنبھالیا گورنمنٹ نے انہاں نو ایجنسیاں لائیاں ہس پئے ہن اساں اے دا مطلب ہے اساں انگلش تلفظ نہ بولیے جٹ لوگ اساں گورنمنٹ بڑا اچھا بنایا اور گورنمنٹ ہن گورنمنٹ اورا انہاں جناب لا دتے نال ایجنسیاں انہاں آکھیا کرو اے مولویاں نو بدنام تے اے وکو کھاتا ہے سارا ہی اے باہر جڑے اے بڑے چھتی وکن والے اے نا ہمیشہ ہی ایویں ہی کام رکھیا ہوندا ہے او وکے چکی کلاشن کوف تے دڑال دڑال دڑال دڑال کیتا ہے کام اج نتیجہ اے نکلیا ہے پوری قوم آندی ہے مولوی ہوندے ہی فسادی دہشت گرد ہی ہوندے نے آندے نے کہ نہیں مولوی ہن تے او جی داڑی والا میں اگلے دن راول پنڈی وچ پیچھے بس وچ بیٹھا تھلے جان اتر گیا نماز پڑھنے واسطے بیگ اساں وچ رکھے تے واپس آئے تے دو بندے مینوں پیاندے اسی تے ڈر گئے سن اسی تھلے اتر گئے سن مولی رہ گئے نے خیر ہوے شالا خیر پھر میں جنے جوگا سان اللہ دی مہربانی نال صفائی کرنی تھی مڑ چنگی کیتی گئے میں آخیا یار مولوی دے بیگ کے تے شک کے نا مت ہووے ایویں نا دے ہاں مت وچ بم ہووے شک کے نا پک تے نہیں کہندا نہیں تے میں آخیا امریکہ برطانیہ یہودیاں دے بم مارن وچ تے پک کے نا کہ مار دے پھر دے نے روزانہ کہندا ہاں تے میں آخیا اونتریا مولوی دا شک کر کے تے گڈی تو نس گیا ہے جنہ دا پک کے انہاں نو بچے دتی کھڑا تعلیم واسطے لو ترقی سکھا دیو توجہ نہیں کیتی او تیرے ملک دا مالک ہے گھر آیا پھردا ہے بلکہ تینوں انگریز آ جائے تے ہن پیو نو سلوٹ مارن دی بجائے اونوں مارے گا آکھے گا چلو مہربانی خدا آ تے گئی ہے کسے پاس رڑدا او خدا دے بندیاں گھر ویکھے انہاں ظالماں فسادیاں تباہی کیتی اولیاء کرام دا اے تری قرآن آکھدا ہے ربانی اور علماء کا یہ کام ہے یہ صرف روکے توجہ نہیں فرمائی کیا کریں روکنا ہوتا ہے زبان نال ہاں اپنی اولاد ہے اپنا پتر ہے انہوں بندہ تھپڑ بھی مار سکتا ہے کیونکہ فتنہ مار سکتا ہے کوئی نہ اپنی بیوی نو بھی مار سکتا ہے اچھا آج کل آج کل بندے بڑھیا بن گئے نے تے بڑھیا بندے بن گئے نے او اکبر آبادی ایویں تے نہیں کہہ گیا ہاں وہ آندا ہے علم جدید جڑا آیا ہے نا اس نال عورت آکھے بندہ بن گئی تے بندہ عورت بن گیا ہے تا کر کے کوٹھیاں والے بیلیاں نو ویکھیا کر بڈھی ہوے گی اگے اے ہون گے پیچھے بیگم بیگم جیڑا کو ملن آوے بیگم سے ملنے وہ نا مرادا تو چھوٹا کادے واسطے بیٹھا ہے جے ملنا بیگم تے تو سنڈا کادے واسطے بنیا ہے توجہ نہیں جو کیتی میری گل گھر دیکھ کے میں جیڑی گل سمجھانا چاہنا میں گا ہون جیڑی میں گل لیا اللہ دے ولیاں دا وہ کام سی وہ پورا کر میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کام پورا کر دے رہے قسم خدا دی کر کے آنا آپ اپنے عمل نال ہائے ہائے سر تو پیراں تک نبی دا سنت دا پیکر سن مرتے کھڈیاں والے کپڑے دعا فرماندا ہاں یا اللہ جس دن سدا سنت دے خلاف قدم اٹھے قدم اٹھے تو پہلو سن موت آ جائے ہر ملے تو ہر تقریر ہے جس دا دعا تے آپ سر ایو ہی سبق پڑھانا لوکاں نو عملی طور تے وی بے نماز دے ہاتھ دی روٹی نہیں سن کھاندے کئیاں واراں لوکاں جان کے امتحان لینا نا انہاں نے جان کے بڑھیاں تو روٹیاں پکا کے بیبیاں تو اگے رکھ کے آکھنا جی یہ نمازن نے پکایا آپ نے فرمانا بیلی او مینوں یہ روٹی پہ دس دیے مینوں بے نمازن پکایا ہے اور نبی دا جو موجزہ ہوندا ہے نبی پاک سرکار دا جڑا موجزہ ہوئے امت نو امت دے ولیاں نو بطور کرامت اللہ تعالیٰ عطا فرماندا ہے میں ایویں دا واقعہ خود ابو داؤد شریف وچ پڑھیا کہ مصطفیٰ کریم سرکار ایک جنازہ شریف پڑھ کے آئے تے ایک روایت انجے بھئی جس مرد دا جنازہ پڑیا تھی ان دی بیوی ایک بندہ گھلیا بھی حضور سرکار نو بلا لیا ہو تو دوسرا ہے کہ کوئی عورت سی انہیں آکھیا بھی حضور نو بلا لیا ہو انہیں کھانا آگے رکھیا کھانا سی شبے آڑا آقا نامدار نے فرمایا یہ کھانا جڑا ہے نا یہ خبر پہ دیندہ ہے بھئی یہ کھانا ٹھیک نہیں سبحان یہ کھانا پہ خبر دیندہ ہے یہ ٹھیک کھانا نہیں آخر ٹول آیا تے واقعی اندے چھ شبہ سی او نال دے ہاں جی خرید فروخت دے اندر کوئی ہو جا مسئلہ آ گیا جس دی وجہ نال شبہ پہ گیا تے آقا نے فرمایا کھانا پہ دسدا ہے ہن ادھر نبی دا معجزہ ویکھ ادھر میاں صاحب دی کرامت ویکھ وارث نبی جو ہے تے جویں نبی سرکار دی سنت تے طریقے تے آپ دے دین دے چلن دے اندر ولی وارث ہوندا ہے ایویں نبی دے معجزیاں دا وی وارث ہوندا ہے توجہ نہیں فرمائی دا او کلال بول سبحان اللہ ہن قبلہ میں نہ ربانی نہ عالم ربانیاں دا ایک ادنا خادم تے علماء کرام جڑے حق دے نے جڑے علماء نے انہاں دا تے میں پکا دشمن ہاں پکی گل ہے جڑے حق دے کوئی عالم کسے تھاں تے بیٹھا ہوسی نا میں اون دے جتیاں چکن والا تے خاک دربار دی میں فرض ادا کردیاں تینوں اے سمجھاواں کہ یار اساں سوچیا ہے کہ رب دے پاک نبی دی امت وچ تے جگہ جگہ تے اللہ دے ولی ہوندے سن توجہ نہیں فرمائی تساں تھوڑا جا 50 سال پچھاں ٹر جاؤ 30 سال پچھاں ٹر جاؤ کسے جگہ تے میاں حجاز صاحب کسے جگہ تے پیر میرے علی سرکار کسے جگہ تے میاں رحمت کسے جگہ تے میاں شیر ربانی کسے جگہ تے شاہ صاحب کرمالے کسے اچھا اے تے مشہور سن نا تے جڑے غیر مشہور ولی او وکھرے جویں جویں پچھاں لگا جاویں گا نا میرے خیال دے کوئی پنڈے ہو جانی دسے گا جتھے رب ولی نہ بنایا ہوا جڑے لوکاں دی تقدیر بدل دے سن بیمار آنے تے پھوک مار اٹھا دینا چونڈی مٹی دی چوکے دے چھڑنی تے مریض اٹھ پینے لڑ دے آنے تے ایک ہو جانے ہندے سانے سے تاں لیکن تسا اے بھی غور کیتا ہے ہون کہت کیوں پایا گیا ہے ولی دی کرامت بیان کرنا ہو رہے ولی بننا ہو رہے توجہ نہیں فرمائی میں کرامت بیان کر رہا ہوں لیکن میں ولی نہیں آج وجہ کی ہے یار وہ بارش کیوں روک گئی ہے رحمت دی توجہ فرمائی کوئی نہ ہون جگہ جگہ دے بیماری پھیلاون والے جراثیم موجود نے جگہ جگہ دے اللہ دے ولی دی بجائے تینو جگہ جگہ تے شیطانہ دے ولی نظر آؤں جنہ دے نال بیٹھیں گا تے ہزاراں بیماریاں چمبڑن گیا نیرے جراثیم لگے پھرنے ہیں میرے ورگے وجہ کی یہ قحط کیوں پیا ہے کدی تساں سوچیا ہے توجہ نہیں میری گل تے فرمائی یہ خب وجہ کی اینا قحط کیوں پیا ہے قحط دی وجہ ہے وے کہ ولی بندا ہے نفس مارن نال توجہ نہیں کیتی نفس کی مطلب اے اللہ تعالیٰ نے دل دے نال اندر ایک نفس بنایا ہے او دا کام میں خواہشات لذیذ تو لذیذ اشیاء دی طلب بھاویں جائز تے بھاویں ناجائز جائز ہون تے موڑ تے کچھ ہے نا برداشت لیکن ناجائز ہوئے تے حرام تک لے جاندا ہونو خواہشات جدوں اٹھ دیئے تے دل دے اتے انج پردہ پان دیئے جی میں سورج دے اگے کالے بدل آن دینے ویکھے نے نا جدو سورج چڑ دائے تے بدل آن دینے کوئی بریک آن دینے کوئی اس تو تگڑے کوئی اس تو تگڑے کوئی اس تو تگڑے جدو کالا فیا بدل آ جاوے نا پھر مڑ دن نو رات بن جاندی اللہ تعالیٰ نے دل نو بنایا ہے سورج تے آ جڑی اندروں خواہشات نے نا اے ہیں بدل دل خدا نو نہیں ویکھدا خدا چھڈ دل تھڈو حق دی گل وی نہیں ویکھدا ہوندا ویکھن وچ بندا ہے لیکن اون دے کم وی باندر والے ہوندے نے تے اون دی دید وی باندر والی ہوندی ہے نہ او بول صحیح سکدا ہے جے بولے تے کھچا ماردا ہے نہ او کام صحیح کردا ہے کام کرے تے تباہی پھلاندا ہے کیوں اس واسطے کہ دل اونوں او دل دا شیشہ جڑا ہے ہو گیا انا ہن حقیقت دسدی نہیں جدوں اللہ دا ولی بندا ہی نا او نفس ماردا ہے نفس کشی کیتی خواہشات دے اوتے قبضہ کیتا جدوں خواہشات دے قبضہ پے جاندا ہے پھر اللہ دا ولی دا دل سورج وانگو چمک جاندا ہے جدو چمک دا ہے پھر حق وی ویکھدا ہے تے مولا تعالیٰ نو ہی ویکھدا ہے دل نال تا میرے پاک علی مشکل کشا سرکار نو کسے نے پوچھیا علی کدی رب نو ویکھے آئی آپ فرمایا جھلیا میں اپنے رب نو جنہ چر ویکھے نہ سجدہ نہیں کردا اس شخص آکھیا علی مڑ مہربانی فرما میں نو رب دی دید کرا آپ نے فرمایا جھلیا رب ان اکھاں نال نہیں دسدا رب دل دی اکھ نال دسدا وے کی مطلب تیرا دل ہی انا وے تو کی رب نو ویکھے گا کی رب نو ویکھے گا خدا دے بندے صدقے جاواں رب وحدہ اولا شریک مولا سونے نے اس دل دے شیشے نو بنایا ہی ایسا جے جڑا اس دل دے شیشے دے اگے نفس دیاں خواہشات دے جناب گرد و غبار پہ جاندے نے پھر حق حقیقت ویکھدا ہی نہیں اے پھر جناب آپ ہی ختم ہو جاندا وے تا کر کے اللہ دا ولی اونا چر بن سکدا نہیں جنہ چر ایدیاں خواہشاں نہیں ماردا جدو مار بٹھ داوے پھر ہو جا ولی بن جاندا اے بیٹھا اس دھرتی دے ہوے ویکھدا ساری خدائی نو اے سبحان جے آنکھیں دے سلطان باہو دی زبان سناوا سلطان العارفین فرماندا اے من رب سعودی زبان سناوا سلطان العارفین فرماندا اے من رب سچے دا حجرا وچ مار فقیرا چھاتی ہو نہ کر منت تو خواجہ خضر دی خضر دی نہ کر منت تو خواجہ خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو شوق دا دیوان تو بال ہنیرے متا لبے یار کھڑا تی ہو میں قربان تنا دو باہو جنا حق دی رمز پشاتی ہو بول ذوق نال سبحان اللہ خدا دے بندے آتا کر کے اللہ ما اقبال دی گل سناوا ایک کلندر لاہوری جڑا ایڈے سچے بول بول دا رہا ہی ایک کسے کالج دا فیض نہیں سی کالج تے دل نو فالج لا چھڑ دا وے اتھوں کی لبنا سی اللہ ما کلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ پہ جی اپنے نفس نو تزکیہ کیتا وے خواہشاں ماریاں کیویں اللہ ما ایک واقعہ سن لے کلندر لاہوری دی دعوت کیتی ایک جناب والا نواب علاقے انڈیا دے علاقے دا ایک نواب سی اس دعوت کیتی نال ہور وی تین چار اس لے شیطانی قانون جانن والے انگریز دا قانون جانن والے قانون دان وی ہو رہے سن جدو علامہ اقبال نواب دے گھر گئے نے او نواب سی نوابیاں والا ہی کام کیت کرنے سن انہیں اپنی کوٹھی دے اندر بڑے بڑے جناب صوفے سیٹ وچھائے تھلے قالین وچھائے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جدو جا بیٹھا وے علامہ اقبال رونا شروع کر دتا وے روندیاں روندیاں ہچکی لگ گئی ہے علامہ اقبال منہ مبارک جو فرماندے نے ساڈا پاک نبی عرشاں دا تاجدار جڑا سی او تے مٹی تے چٹائیاں تے بیٹھ دے سن اساں صوفیاں تے بیٹھے اے جدے صدقے سانو سب کچھ ملیا وے جدوں او اس اے جناب اس طرح دی شیواں نہیں استعمال کیتیاں کدھرے ساڈا ایمان تے نہیں مکن لگا اساں کیوں عیاش بن گیا علامہ رون لگ پئے نے روندیاں روندیاں اتھوں اٹھے نے غسل خانے وچ جا ٹھہرے نے غسل خانے چوں رونا شروع کر دتا وے آخر اپنے خادم نو علامہ نے فرمایا میرا بستر غسل خانے وچ لا دے مینوں صوفیاں تے بہنا گوارا نہیں میں محمد پاک دے طریقے دے خلاف کیویں ہوواں سنے بابا فرید وے کنے سال جنگلیں چ سڑدے رہن کنے سال تے کھاندے کی سن سن جدو پاک پتن چ ڈیرا لایا ہے نا تے کھاندے کی سن راندے سن چگیاں چ ککھاں دی چگیاں تے پتہ کھاندے کی سن کری دے ڈیلے کری درخت ہوندا نا اون دے ڈیلے تے نا سمجھی بھی ہے ککھ کوئی نہیں سی نا پورے ہندوستان اج بابے دی سی تم دنیا پورے ہندوستان چو آونا او جنہاں دے خلیفے در خلیفے پتہ نہیں لگ گنن لگی ہے نا تے گنتی مک جاوے تے انہاں دے دربار تے بڑے ولی نہ مکن تے بابا فرید سرکار دے کول انے نظرانے آونے ٹھیر لگ جانے ادھروں آونے تے ادھروں ونڈی آونے تے گھر موڑ فاکا آیا آیا آ رحمت علی سرکار جان دے جے آ کانگ آلے جا کے پچھو اینا دے مریدان تو آپ رپیے نو آتھنی سی کدی لان دے سرانے تھلے راک جانے نے اٹھ کے ٹور جانا ہے مگروں لوکا چوک لینے کئی مریدان چوک لینے نے سرکار میاں شیر ربانی دے کوڑ آیا پیسے لینے کے ایک بندہ منگتا پیسے لین آستے آپ نے روپیہ دیتا دے پانچ کھلے مارے فرمایا بیلیو انو پھڑا دیو ایسے بیمان سارے انو بیمان کی توجہ نہیں جگی تھی غر دے کے بیلیا صوفے سیٹاں تے ولی نہیں بن دے ہاں او تن پتا اسی ابراہیم ادھم ستے سن بادشاہ سن خراسان دے اے میرے بابے فرید دے پیو دادیاں چاہوں دے نہیں ابراہیم ادھم ہاں لیٹے نے خراسان دا شاہ سی بادشاہ افغانستان جنہوں ہونا آکھ دے اتے گھوڑے دے مکان دی چھات دے گھوڑے دے ایک بندے دی آواز آئی ہے جو میں بندہ ٹرتا ہے پوچھا ہوئے کی پیا کرنا ہے او سا کیا ہے تھے گھوڑا لبدا پھرنا او سا کیا جاندی کر کوئی اکڑ دی گل کر کہ مکان دے چھتا دے اتے گھوڑے لبی دینے او سا کیا تو ابراہیم آ جی مکان دی چھتا تے گھوڑے نہیں نا لب دے تے صوفیاں تے رب بھی نہیں لب دا توجہ نہیں فرمائی غر دیکھے نفس مارن نال نفس دی مخالفت خواہشات دی گھٹ اس نال لب دیئے ولایت رب نال لگ دیئے سنگت کیونکہ دنیا جو بنائیے یہ رب سونے نے اپنے مقابلے جو بنائیے اینو اللہ نے کیتا ہے بغض رب بین دنال اینو پسند نہیں کردہ دنیا بنا کے تاں کر کے کافرانو چوکھی تو چوکھی دیندہ ہے فرعون نو ساڑھے چار سا سال بعد شاہی دیتی سر پیڑ بھی رب نہیں ہون دیتی دشمن نو اینی کیوں دیتی رب اس واسطے رب باندھے جے ایک مچھر دے پر برابر بھی دنیا دی قدر میری بارگاہ وچ ہوندی نا تے میں کافر نو ایک گھوٹ وی نہ دیندا پانی دا ہے میرا دشمن تو دشمن دی سنگھی گھٹنا ہے رباں دا اور کھا توجہ نہیں کیتی او تسا اپنے دشمن نال کی کردے جے تہاڈی کوشش ہوندی ہے اندے منہ دا کھات جیڑا لین منہ وچ پاون لگا میں وی کڈ لواں ہے میں کہ نہیں رباں نال رج کے کھا دشمن رج کیوں پل ہے جڑا پل نہیں اگا ساڑنا جو تین پل پل جنا پل نہیں پھر ساڑدیا تین سواد آنا بھی سڑ چوکھا ہوا تو سوا بس سوادی پورا پھرے گا تین سواد نہ قسم خدا دی گھر دیکھ کے ہوں بہلی آ یہ آیا سائنسی مادی دور یہ ہے مادہ پرستی دا دور مادہ پرستی دا مطلب ہے ہر بندے دی اے ہوئی خواہش ہے ٹی وی ہوئے گڑی ہوئے کوٹھی ہوئے ادھر فون لگا ہوئے ادھر اگے فیکس پیا ہوئے جدو میں لیٹرین جاواں اس ویلے بھی میں انج بواں جی میں کھوتا تڑیا ہوندا ہے میں بواں بھی اس ویلے لتاں بھار نہیں انج بواں جی میں کرسی تے نال اخبار پہ پڑا اتے ہی فون آوے ہیلو ہیلو جی میں مصروف ہوں نام مراد ہے اتنے مصروفیت تین یاد آنی کھانا خراب نہ ہوئی وہ خدا دا بندہ اللہ دا ولی تے بندا تا ہر پاسوں توڑے تے ایک پاسے جوڑے اس لانتی نظام نے رب نال توڑی تے ہر ایک نال چا جوڑی کدی فون نال کدی کسے شے نال دل کسے پاسے رہا ہی ہر بندہ عیاشیت جو پیا ہے رب آکھے بس اتلے جہان دے فیض مک گئے تو ردی بنے ردی جہان نو جفا مارے آئی ہن عالم نور تو فارے گئے تا علامہ اقبال بولیا ہے سناواں کلندر اقبال فرماندا ہے وہ قوم کے فیضان ہے سماوی سے ہو محروم وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات واہ واہ اقبال واہ توجہ نہیں فرمائی اقبال اندے جیڑی اونتری قوم اتلے فیض تو محروم رہ جاوی نا اس دنیا دی مٹی دے کھڈاونے اچ کھب جاوے اقبال آندا ہے پتہ ہی ہوندے کمالات دی اخیر کتھے ہوندی او کتھے آ کے بجلی تے بخارات نال جہاز چا اڈانا مینوں اے کہندا ہے ترقی ہو گئی میں کہ کیویں جہاز نہیں اڈیا پھردا بندہ ہوا وچ اڈیا پھردا میں کہ ال ویکھی ائی آ کے ہاں میں کہ کتھے اڈ دیے میں کہو جہاز کیندے تو بنایا نے انگریزاں آکھے ال نو ویکھ کے میں کہ کینو ویکھ کے آکھے ال نو میں کہ ویکھی مردار نو کھڑایا ہندا ترقی ہو نکل کینو ماری دے ال نو نکل ماری دا مطلب ہے انگریز کو ال وی اگے ہاں نکل مارن والا پیچھے نہیں ہوندا توجہ نہیں کیتی میری گل سبحان اللہ سبحان اللہ جدو کسے نے دوجے نو نکل مارنا ہے نکل والا اگے تے اصل والا انگریز تے ال تو پیچھے قسم خدا دی اے ہنے واقعہ سن رہا سن میاں صاحب بیان فرما رہا سن اسی آسمانی فیض کہ مرید ٹنگیندا ہے پیا کتھے بیٹھا ہے نہ کوئی جہاز نہ کوئی پر مارن دی کوئی لوڑ نہیں جدو نال ٹنگیندا پیا اتے سائنسدان بھی آکھے گا پر مرن دے مرن دے ہاتھ لایا کدھر مینوں لے جائے تے میاں صاحب آیا ہے بچا لیا اس کے نہیں توجہ نہیں فرمائی ہوں میں تیرے تو پوچھنا کمال اے چوک ہے یا او چوک ہے اڈن والا سچی بولی سچی بولی سچی بولی جھوٹ نہ بولی کیونکہ تو سہی جے جڑے مڑ پڑھ دے پڑھا دے جے سکول آئے پہلے لوگ جانور تھے جانوروں جیسے زندگی گزارتے تھے آج تو ہوا میں اڑ رہا ہے میں کیا کہاں بن گیا ہے ہوا میں اڑ رہا ہے انگریز جہاز بنایا ہے پلیٹ فارم دا محتاج ہے میں تو جڑا ایل لے ایندہ کو پلیٹ فارم آیا انہوں تیل دینا پہندہ ہے انہوں انہوں دا پلیٹ انہوں دا تے پائلٹ ہوندہ ہے ایندہ کوئی ہے پائلٹ ایندہ پیٹرول پمپ ہے جتھے مردار ہوئی ہے دا پیٹرول پمپ اتھو بختاری اپنا ٹینکی بھرے گی اچھا تے ایل جنہ مرضی اٹھ جاوے نا اچھی بوتھا کتھے رکھ دیئے اڈے گی فضا ویچ بوتھا کدھر ہونا ہے تھلے آئے آئے آئے اوے انگریز جنہ مرضی اچھے گا نا اچھا اڈے گا بوتھا تھلے ہی ہونا ہے مردار ہی لبن ڈیا ہونا ہے اوے رب دا ولی تھلے بھی بیٹھا ہوئے تے نور دا جہان لب دا ہے آئے آئے سن ایک جی اج آکھے ایٹم بم بن گیا میں نے کہا ترقی ہو گئی میں کیویں آکھے ایٹم بم بن گیا میں ٹھیک ہے کی کردا ہے آکھے جی ایک سرے تو ہاتھ پاندا ہے دوسرے سرے تک بندے سارے تھاڑ دیندا ہے توجہ نہیں فرمائی وہ ایٹم کی کردا ہے ایمان نال دسے ایٹم بم کی کردا ہے اچھا ایک سرے تو ہاتھ پاوے دوسرے سرے وچے سائنس دان او جڑا اگو آ جاوے اس ویکھنا ہے کیڑا پہ مردا ہے اے مینوں بناون والا ہے کہ کوئی نہ اے ہن بتی جی نے بنائی ہے او کدے نال مریا سی ایں دا مطلب اے کنجر پہچان دی اے دی بے دی تے سائیں سے پہچان دی نہیں بھائی ایو ہی تے بناون والا تینوں ہی تنی جاننی ہے تے صدکے جاواں ہائے اللہ دا ولی ہوے سبحان اللہ تے زمانہ نہ پہچانے قسم خدا دی کر کے آنا رب دا ولی وٹھ مٹی دی بھار کے سٹے ارادہ ہوئے میں ساری خدا ہی مکا دیا میں نو قسم اے او ذات دی جے قبضہ قدرت جے میری جان ہے اللہ دا ولی ایک وٹھ مٹی نال ساری خدا ہی مکا سکدا ہی توجہ نہیں فرمائی مکا سکدا کہ نہیں ہوئے اور ساڑھے پاک نبی ایک وٹھ مٹی دی پھاڑ کے تے کافران دے سٹی سی جنگ ہار گئے تھے کہ نہیں توجہ نہیں فرمائی جنہ دی مٹھ مٹی دی شان رکھ دی آیا میں نے اندھا کہ ترقی میں کیوں آکھے جی ایک سرو ہاتھ پان دی دوجہ سرے تک مکا دیں دی اللہ دا ولی مٹھ مٹی نال سارا کام کر سکتا ہے پر وہ کیوں نہیں مکان دے وہ مکامن تھوڑے آئے نے وہ آندھے نے اسائنہ نو جنت لے جانے اللہ دا ولی کوشش کردا ہے راہ تو ہٹے پھردے نے اساں اپنے آپ نو ساڑیے سیدھے راہ لائیے انسان بڑائیے تے جنت لے جائیے وہ مارن تھوڑے آئے نے اوتے انگریز سی اوندے کان نے شیطان نے آکھیا ہیلو اسا کی اوئے میں آدم دی اولاد نو پیون دا آکھیا سی رب نو لا احسن کن ذریته یا اللہ تو میرے تے لعنت دا توق پایا یا آدم دی وجہ نال میں دی نسل نو پی کے رکھ دیاں گا اوئے میں نبیاں تے بڑا دا لاون دی کوشش کیتی ہے پر انہاں میری ایک نہیں مننی اوئے میں ولیاں تے بڑا دا لان دی کوشش کیتی ہے میں آکھیا کوئی اٹھو کرو کچھ بناؤ بم انہاں ایک نہیں مننی انہاں آکھیا ظالم ہاں تیرے کی ہو جا کام کیوں کریے اساں دے اللہ دی رحم مخلوق واسطے رحمت بن کے آئے ہیں سبحان اللہ اس آکھیا انگریزا اس آکھیا کی اے بابا اس آکھیا بھراوا پچھانیا نہیں ہوں اٹھ اس آکھیا کی بناؤ بم اس آکھیا آیا ایک سرے تو ہاتھ ہون 20,000 پاؤنڈ دا بم وجے تھلے 50,000 بندہ پیس جاندا ہے کہ نہیں یہ تے حالے چھوٹے بم نے تے جدوں ایٹم دی واری آئی پی چھڈے گا کہ نہیں تو کیا بندے پیونے یہ ترقی ہے نہ نہ ترقی ہے جس قوم دی رب مت مارے نہ اویں ہوندا ہاں جی جی دی اللہ عقل مار دے نا وہ اپنی بربادی نو آبادی سمجھتا ہے اپنی تباہی نو اپنی ترقی سمجھتا ہے ہوں انسان دی تباہی ایک سروں دوسرے سرے تک انسان مکاون دا جنہ منصوبہ بنایا ہے ہر بندے دا فرض بنتا سی وہ آدھے وہ لانتی وہ تا خدا بیڑا گھر کرے تو سب بندے جے کہ کسی کھوتے دے پتر جے وہ تو سب کی بنا بیٹھے جے ہوں ڈاکٹر قدیر آستے تے آندے پے نے ڈاکٹر قدیر بنوایا ایران نو دتا ہے نا ہوں آئے نہیں کرے پڑھو پڑھو پڑھو پڑھو پڑھو امریکہ چ مضمون پر چھپتے ہیں بدماش سائنسدان انسانوں کا قاتل سائنسدان میں کہا جی یہ سیکھنے والا قاتل تے سکھاون والے توجہ نہیں کی تھی وہ تو بڑے قاتل ہوئے پر ہوں کوئی بولنے والا ہوگا تو پھر یہ وہ تو سارے مولویوں سچ آخر والے یہاں کے منہ چ جدو گل نکلنی ہے ساری قوم دے بعد مولوی مر جان دے سکھ ہو جائے میں مولوی مر جان تے سکھ ہو جاوے میں کہ بڑا سکھ ہو سی بڑا سکھ ہوے گا آندے کیوں میں کہ پیو دا جنازہ پڑھ کھڑا نیا مڑ سوکھا تے ہو سی نا ایویں چکو نواب ہو تے جناب اے کرو مصیبت چھٹی ایڈا سارا لکڑ دا لکڑاں دا ایڈا گٹھا لے کے پنڈ اتے پیو رکھیا ملائی تیلی تو رام رام رام رام رام سوکھا نہیں کام ایمان نال دس ایویں نکاح کر کے ماں بہن حلال حرام ایویں مصیبت پائے پھر دیا انگریزاں سوچیا انہاں آخیا سارا کان مولوی دے سر چ مرے اساں ماں دی تمیز نہیں رکھتے نہ حلال دی نہ حرام دی موتر پیتی آنے آ سور کھادی آنے آ چوہے تنی آنے آ پون پون کے ساڈے ہیں بےغیرت انہوں کے ہیں غیرت مند ساڈے ہیں بز دل انہوں کے ہیں دلیر ساڈے ہیں پلیت انہوں کے ہیں پاک ساڈیاں عورت بے شرم انہوں دیا شرم و حیا والیاں ساڈیاں بے پردہ کھوتیاں وانگو انہوں دیا پردے والیاں اور انہوں نے سوچیا ہو بڑن بابے فرید رب دے دوست سا رب دے دشمن یہ جان جنت جسا جائیے دودا خد گل کی انہوں نے آخیا مولوی دے سر کان جے پڑھتا قرآن تے سنا کڈو اینو کڈو آخو کی آخو اے مجھ گوبر مار دیے مارو نام بولا مجھ گوبر مار گھر سارا خراب کی کڈو اے مجھ نو سوچیا بھی جے میں نہ دودھ کڈو سارے آخنا لانتی دودھ بچ ہے توجہ نہیں کی تھی میری گل وہ دودھ وہ آندہ دودھ کالا ہے کسے مننا سی وہ آندہ دودھ گندا ہے بیمار کرتا ہے کسے مننا سی اس ایب کڈے مجھ چوس آخیا گوبر بھی کر دی پٹھے بھی کھاندی پیشاب بھی کر دیے کدی لت بھی مار دیے تو خون نہ پاڑ دی کہ نہیں پاڑ دی ہوں یہ سوچیا انہیں آخیا اور جڑا دودھ دا دشمن ہے وہ کی آخے گا انج کرو ہم مجھ بڑی گندی جے پیٹ بڑی گندی جے گاں بڑی گندی جے بکری بڑی گندی جے دیکھو نا ایڈیٹ سنگ لائی پھر کوئی گل ہے کرنے والی کٹو یہاں باہر ہوں جڑا چول جان دا انہیں آخنا یار گل تو ٹھیک ہے بھائی نہ مراد ایویں مینگڑیاں کی آر سارا پلیت کی جاتی وہ ہوں کٹے گا جدو ایمان نال دس یہ دھد دن والے ڈنگر نہ رہ دھد رہنا توجہ نہیں جگی وہ دھد کہ لو گے ڈبے چلیا سمجھ لے کافر سوچیا میں آخا اسلام گندا ہے چھڈو یہاں تو لڑ پینے آخر ساڈے دین نو گندا اس آخیا کڈو مولبیاں نو دے عیب آخو مولبی کھاندے ویکھو کھاندے کنا کھاندے نے مولبی مجھ دا کھانا قبول ہے پر مولوی دا کھانا نہیں مجھ دا گوبر لئی کھڑا ہے وہ ایک پائیا دودھ دی خاطر وہ قبول نبی دے دین دی خاطر مولوی دا کھانا قبول نہیں ہوتا میں نے ایک کہندا مولوی صاحب ویکھ مولوی آ کے پیسے لیندے نہیں قرآن پڑھاون تے پیسے لین نماز پڑھاون تے پیسے لین تقریر کردے نے تے پیسے لیندے نے میں کیا بڑے بےمان نے انہاں نام مرادوں نو مار دے میں کیا انہاں دا حق کی بندا ہے کیوں پیسے لین پیسے لوے خسرا دیکھو نا حق بنتا ہوں یہ جنت بکھاؤ جنت راہ بکھاؤ تو مڑ پیسے لینا تو حق نہیں بنتا جہاں پیاری پیاری میٹھی میٹھی دودا کھج لے جائے اتو ملنگ آوے سور جا کجری آوے فلانا کنجر آوے کرے شو پاوے پنجا لاکھ لے جائے یہ گل پہ کرنے ہاں حق بنتا نہ ہوں کیوں بھائی جہنم جو سڑانا تو لوے نا کچھ نہ کچھ گھر دے کے ہر کتے کام تے لاوے تے ہر کتے بندے تے ساڈی قوم کدی نہیں گرے گی گرتی ہے نہیں گرنا کی ہے بھج گوبر کرتی ہے بھج بڑا کھاندی ہے تے پھر دودھ بھی لے لا بڑے والا بڑے تے تو اور کی قسم خدا دی کافر کافر دی چال سمجھ یہودی سوچیا انہیں آخیا ہوئے انہوں یہ نہ آخو دودھ ختم کرو انہوں آخو جانور مارو نا مراد سارے کی مطلب انہوں یہ نہ آخو اسلام کڈو انہوں آخو جڑے اسلام دین اسلام والے نے ہوں دہڑی والے کوئی آتا دہڑی والے گندے کوئی آتا مولوی گندے کوئی آتا حافظ گندے کوئی آتا عالم گندے کوئی آتا حاجی گندے کی مطلب یہ ہر شا گندی گندی کر کے انہوں سارے کڈو باہر جدو یہ مک گئے پچھوں یہ دھد لبنا پوتر لبنا گل نہیں سمجھا فتنا بلیا فتنا اس لیے پیا چلتا ہے سن میں آخری جملے نے میرے میں مکا دینا فتنا یہ پیا چلتا ہے کافر دا اسلام آخد دین خدا دا آسمانی چیز ہے اللہ دا دین ہے جیویں رب دتا ہے اویں رکھو تے اویں چلو یہ نقطہ سمجھاون لگا ہے بڑا وڈا جے کدی تساں دنیا تے سنیا نہیں ہونا سبحان اللہ کیوں بھئی دین کدا ہے اللہ دا وہ سن حکم دیتا ہے جویں اتاریا اویں رکھیا جے بدلیا جے نا ٹھیک ہے جڑا دین نو بدلیو کافر ہے مسلمان ہے کافر ہے دین اویں رکھیا جے تے اویں چلیا جے جویں اساں دیتا ہے اے ہے اسلام دا تصور نواں فتنہ یہودی جڑا چلایا ہے نا وہ یہ پیا چلتا ہے کہ انہاں نو آکھو مذہب جڑا ہے نا وہ انسان دا ذاتی معاملہ ہے کوئی خدا دی اتوں والی شے نہیں جڑی بدل نہیں سکتی اپنی مرضی نال بدل لیا کرو جنہ مرضی چاہے رکھ لو یہ آدھے نجی معاملہ کی معاملہ جی ذاتی معاملہ کہندے نے سیکولر ذہن سیکولر یہ آکھدے نے لبرل سیکولر اعتدال پسند ہاں جی معتدل درمیانہ اے جناب کی ہے وہ جی مذہب جو ہے یہ خدائی معاملہ ذاتی معاملہ ہے جسے مرضی بدل لو جسے مرضی رکھ لو جنہ مرضی چل لو جی کرے تو مسیت بنا لو جی کرے تو ٹا لو یہ کوئی میں مثال دینا بھی جی میں بندہ کاروبار کرتا ہے کسی نال ذاتی معاملہ بندے دا کاروبار دا کاروبار دا جنہیں ذاتی معاملہ کی جی میں اندے نال کرنا ہے نہیں کرنا میں جس نے مرضی چھڈ دیا میں مکان بنانا میرا ذاتی معاملہ میں لیٹرین ایتھے بنانا میں بیٹھک اتے بنانا فلانی شا اتے بنانا جس نے مرضی میرا جی کرے میں اتوں لیٹرین ہٹا دیواں اتے لے جاواں بیٹھک اتے لے آواں یہ میرا ذاتی معاملہ ہے نا وہ لانتی آخدے نے دین اسی طرح ذاتی معاملہ ہے یہ کوئی خدائی شے نہیں ہونے نواں فتنہ ہے وہ آندے نے بھئی یہ نہیں بھئی اس دین تساں رکھو نا وہ آندے نے رکھ لو پر سمجھو اینو ذاتی معاملہ اینو خدائی نہ سمجھے آجے مسیت جیسے مردی بڑھا لو جیسے مردی ڈھا لو سمجھو لیٹرین ہے لیٹرین گرا دیتا ہے لیٹرین ڈھا دیتا ہے لیٹرین بنا دیتا ہے اسی طرح کا درجہ دیو خدائی نہ مقام سمجھو یہ نہ سمجھو خدا دا گھر ہے جڑا بدل ہی نہیں سکتا تا کر کے تیرے ملک دے اندر سڑکاں وسیع ہو رہی ہیں ہزار مسجد تقریباً سڑکاں دے وچ ہی آ گئی ایسے طرح دربارہ بھی آئی چک دیتے ہیں سڑک مسجد بھی حالانکہ میرے نبی دی شریعت آکھدی ہے جتھے مسجد بنی ہے نا وہ قیامت توڑی مسجد ہے تحت سرا تو لے کے عرش مولا تک مسجد ہے اللہ قیامت والے دن اس تھان نو جنت وچ رکھے گا پھر بھی یہ نو ختم نہیں رب کرنا توجہ نہیں فرمائی ہوں وہ یہودیاں جو سبق پڑھایا ہے انہاں آکھیا اوئے دین ہے سیکولر سیکولر سیکولر دین رکھو یہ سمجھنا کہ یہ بدلتا نہیں یہ غلط ہے کسی کو ترقی کا نام کہہ کر بدل دو کیویں اسلام آکھیا عورت چار در چار دیواری گھر وچ رہے انہیں آکھیا بدلو تسا آکھو بھائی اب ماڈرن اسلام ہے اب عورت برابر چلے نہیں سکتا تا کر کے تیرے ملک دے اندر سڑکاں وسیع ہو رہی ہیں ہزار مسجد تقریباً سڑکاں دے وچ ہی آ گئی ہے اسی طرح کہ نہیں درباراں بھی آئیاں چک دیتے ہیں سڑک مسجداں بھی حالانکہ میرے نبی دی شریعت آکھدی ہے جتھے مسجد بنی ہے نا وہ قیامت توڑی مسجد ہے تحت سرا تو لے کے عرش مولا تک مسجد ہے اللہ قیامت والے دن اس تھان نو جنت وچ رکھے گا پھر بھی یہ نو ختم نہیں رب کرنا توجہ نہیں فرمائی ہوں وہ یہودیاں جو سبق پڑھایا ہے انہاں آکھیا اوئے دین ہے سیکولر سیکولر سیکولر دین رکھو یہ سمجھنا کہ یہ بدلتا نہیں یہ غلط ہے کسی کو ترقی کا نام کہہ کر بدل دو کیویں اسلام آکھیا عورت چار در چار دیواری گھر وچ رہے انہیں آکھیا بدلو تسا آکھو بھائی اب ماڈرن اسلام ہے اب عورت برابر چلے شانہ بشانہ چلے آؤں دے کہ نہیں اور دلے آکھ دے کینے اے وی اسلام ہے وہ میں کیا لانت پوے خدا دی اسلام تے ہوے جڑا قرآن دے مطابق ہے توجہ نہیں فرمائی تو میری کیسٹا پہیاں تو سن کے ویکھو میں اسلام نال وضاحت کیتی ہے قرآن کی آکھدا عورتوں دے بارے میں ساری وضاحت کیتی ہے ہاں جی ہن بناوٹی ملا ہو سیکولر ملا سیکولر ماڈرن ملا سکولی ملا سکولی سیکولر وہ پھر ٹی وی آ جاتا ہے ایک پاسے بخت والی لیڈی بیٹھی ہوں ایک پاسے لیڈا بیٹھا ہوں ہوں لیڈی لیڈا دونوں بیٹھے نے لیڈی مڑ سوال کرے گی مولوی صاحب یہ بتائیں اسلام جو ہے وہ عورتوں کو برابر نہیں چلاتا عورتوں کو آزادی نہیں دیتا وہ نہ بنا بیٹھا ہوتا ماڈرن وہ تتر سیٹی تے لگا لیڈا ہوں جی وہ تر سیٹی تو لا لیں نہ مڑ کر وہ آدھا ترا کوکو ترا کوکو ترا کوکو وہ مڑ نام مراد کنجر ٹی وی جائے بیٹھا ہوں سکولر وہ نام مراد ذاتی معاملہ کنجر سمجھتا دین وہ آدھا جی میں مرضی بدلی آؤ ہاں جی وہ مڑ پچھوں مار دینا سیٹی مول جی رنا برابر وہ آدھا ترقی ترقی ایو سن دے ہوئے یہ مجرو بیٹھے اور دنیا یہاں پتہ ہی کون وسطی کتنے پی وہ ہے اسی طرح کہ نہیں گھر لے کے قانون خدا دے قرآن دا قانون بدل دو انگریز دا تھانے کچہری رکھو رکھی کھڑا ٹھیک کیا ہے یہ جی نیا اسلام ہے ماڈرن ہے بھائی نہ وضع نہ تہذیب عورتاں او برباد کرو مسلمان دیاں عزتاں رولو جم او یہودی آکھیا انہاں نوں اے انہاں دا دین ایک ذاتی معاملہ انہاں دے ذہن وچ بڑا کے آکھو سیکولر دین پر چلو تاں کر کے روزانہ اخبار وچ آیا ہوندا ہے ملک پاکستان ترقی کرنے کے لیے معتدل بننا پڑے گا سیکولر اسلام کی ضرورت ہے ماڈرن اسلام کی ضرورت ہے کیڑا اسلام ایتھوں جاوے او اے ہو جا اسلام جڑا وڈیرا آدھا ہے اور جو عورتوں کو نکروں میں نہیں دیکھ سکتے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں. اے وی اسلام ہے, اے وی اسلام ہے. کیڑا اسلام ہے؟ یہ کیڑا اسلام ہے؟ یہ سیکولر اسلام ہے. اس کو اسلام کہنا اسلام کی توہین ہے. جی میں ٹٹی دا نام برفی چ رکھو. ہاں سور دا نام ہرن چ پاؤ, شراب دا نام رکھ دو زمزم ہے بھائی پیو. اسی طرح اور جو تیری تعلیم سکول کالج دی آئی کھڑی ہے اتنا بش یہودی پیسے پہ دیں دے نہیں. اس دا کم ہے کہ انہیں نبی سرکار دے دین نو ایسے انداز نال پیش کرنا ہے کہ تھڈوں بچے ساڈے سمجھن دین کوئی شے نہیں. جنہ مرضی چل لو, جنہ مرضی رکھ لو, جس دل مرضی بدل لو, یہ سارا ترقی جب آئے ترقی کی بات پھر پاوے سارا ہی پی جاؤ. اللہ اقبال آخیا سناوا اقبال ایک شیر دے اندر حقیقت بول گیا ہے. نفس ماری بیٹھا سی نا خواہش اپنی, وہ دنیا دا کتا نہیں سی ساڈے وانگو, تا حق بولدا سی تے حق ویکھدا سی. اسا تے کتے آ دنیا دے, بس کوٹھی ہوے تے بنگلہ ہوے تے آ ہوے تے آ ہوے تے بھاویں ہر شٹ ٹر جائے, بھاویں باجی بیٹھی ہوے ڈیوو واسطے وچ کی ہے جی, بس باجی کما لیا پر ضرور مولوی صاحب بنگلہ ضرور ہونا چاہیے. علامہ اقبال ایک شعر وچ گل سمجھا گیا آندا اوئے, اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف. اور کی دستا ہوئے بولن والے تو بول گئے نے پر تباہ ہونے والے تباہ ہو گئے ہی. تا کر کے بوش پیسے پہ دیندا ہے, ورنہ ایمان نال دس وہ زمانہ پہ جاندا ہے بھرا بھرا نو پانچ روپے دے کے راضی نہیں دیندے. جے ہوئے چورا ہی پھیرن دے ہر کوئی بندہ کھلوتا ہے, بھرا نو وڈی کھڑے نے بوش ماما لگدا ہے. بچے ساڈے تے خرچہ ہوندا, پتا ہے نسل ہی میری, یہ اولاد ہی روحانی میری تیار پی ہوں. یہ کر کے یہ بخت والے ایڈے اپنی قوم دے وفادار تے خیر خاں ہوئے ہوئے ہوئے پیو نو آکھن گے ابو آپ تو بے شعور ہیں بالکل بڈھے, بالکل آپ بالکل آپ لوگ تہذیب جانتے ہی نہیں ہیں. وہ ہوں بابا سوچتا ہے بھی چنگا پتر بڑھا بیٹھا میں, ڈنگر بن گیا تو یہ پتر نہ بڑھا. اچھا اتوں باہر نکلیا, باہر نکلیا تو آ گئی واری کنڈکٹر گڈیاں والے نہیں روکی گڈی تو نک وڈ لیا. پانچ روپئے نہیں دت, پانچ روپئے کرایہ چ منگیا سو تو لما پی گیا. پانچ پانچ سو منڈا اے میں اگلے دن جنگ ضلع گیا جنگ, اتھے ایک بس پنجاہ لکھ دی منڈیاں ساڑیے جھانگ دے کالج دے پانج سو منڈے کٹھے ہو کے پانج سو یاجوج ماجوج دی قوم سکولیاں نو ماننا ہونا یاجوج ماجوج دی قوم. اے نس نکلے نہیں گناہ کی لایا ہے آکے اسا روکیا ہے نے روکی کیوں نہیں. فیصل منہ ورز والیاں دی گڈی جھانگ تو سرگودے نو جاؤ پول چناب دا پار کرو تے نال ہی پنجاہ لاکھ دی گڈی سڑی پئی ہے. جرم کی روکی کیوں نہیں؟ ایمان نال دسو اے اساں تساں جٹ بندے روکیے گڈی نہ رکے تے کی آنے جا اللہ پلا کری آندے ہوندے جی. اچھا تے او نہ روکے تے پنجاہ لاکھ دی گڈی سڑ جاوے. ہوں میں پوچھنا یہ دعا دین والا شعور والا ہے یا گڈی سالن والا؟ کیونکہ یہ انگلش نہیں جانتا, یہ بے شعور ہے. خدا جد مت مارے نا ایویں ایک دعا پیا دیندا کسے نو دکھ نہیں پیا دیندا, دوسرا دوسرا نہ روکن دے جرم وچ 50 لاکھ دی گڈی برباد کر دتی اور پولیس پرا ہو کے ویندی رہی ہے ساڈے واسطے تے شیر بن کے آوندے نے نا اوتھے پینٹ نہیں تھی لبدی بھی کیویں کرنا گا پیشاں کھلوتے انہاں آکھیا جیڑا اگے آوے گا اونوں ہی ویٹ سٹ دے گے 500 منڈا کالج دا چنگ دا پولیس پر کھلوتی رہی 50 لاکھ دی گڈی سڑ گئی سالا نالے نوں آنا شعور والا ہے تے دعا دین والے نوں آندے نے کنجر بے شعور نے او میاں نا دس تے صحیح ظالما کیا تعلیم اسی کو کہتے ہیں جو اے ہو جا شعور دے وے کہ بندے نوں بنا دے باندر تے بگیار او نہ ویکھے اگو کیڑا پیا ہوندا ہے او ج انج ہو جائے درمیان رستے دے اندر تے جے اگے ٹر جان وچ سکول وچ مڑ ماسٹر صاحب لمما پروفیسر صاحب دی پٹائی ہو رہی اگے لاہور دی گل ہے اوتھے دا انجینئرنگ یونیورسٹی دی اوتھے پروفیسر منڈیاں نوں چکیتا فیل انہاں آکھیا اچھا تن ٹکراں گے رات نوں انہاں وال صفا پاؤڈر نہیں ہوندا او لے کے دے پروفیسر دی ٹینکی اچ پا دیتا پانی والی سویرے پروفیسر تے پروفیسرانی ناون جو گئے باہر نکلے نے مینارے پاکستان سن سر تے تے بھروٹیاں تے کوئی شے ران دتی اے شعور ہوئے ہاں ایمان نال دسو بھائی منڈے سکولاں والے پروفیسر ماسٹر نوں کٹ دے نے کہ نہیں سچی بولیا منڈیو پھر دو لترا اڑ کے نہیں ہوں میں پوچھنا تیری روشنی دیا کرنا ایویں ہی پیندیاں نے جیویں دی تعلیم اوویں دا بچہ محمد مصطفیٰ دے دین دا طالب کوشش کر دے استاد دا لتر ہوئے میرے سر ہوئے تے سکول والا انگریز دی تعلیم والا اے تعلیم کی ہوئی تے شیطانی نہ تعلیم رکھیا انہیں اے کوشش کردا لتر میرا ہوئے سر استاد دا ہوئے بیا پی اتھوں نکلن تے پھر بختاں والے آ جان جے پاس ہو گئے تے جیک گیا لگ جیک لگ گیا تے کرسی تے آ گیا تے پھر ادیاں کرنا قوم تے پیندیاں نے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے مڑ لاکھ روپے جیب وچ رشوت دا ہاں جی قتل کرنا ہے تے 2 لاکھ پہلو چا دیو آکھو جی مارنا ہے انہیں آکھنا پا دیاں گے پینج کے رکھ اتھوں نکل پائے بختاں والے رات نوں وردیاں چا بدلیاں دے سڑک تے کھلو رہا ہے کئی وارا ڈاکے چا آپ پھڑے جان گھر دیکھ ہاں اخبارہ پڑیاں پڑیا پڑھو پڑھو پوچھو صرف اخبار ویخ کے چوک کے تے یہ پڑھنا ہوتا ماحول بھی غرض قسم خدا دی کر کے آنا سیانے آندے نے پلیتی دا نام پاکی رکھ دیو تے پلیتی پاکی نہیں بن جاندی اونا لانتیاں نا تعلیم چا رکھے وچ سودا سارا ٹٹی سارا گند ساری بے غیرتی ہے سارا کفر ہے سارا ظلم ہے سارا جرم ہے اوے جتھے اے ہو جاؤوے اس نا اے تا مسلمان نو علامہ اقبال دس گیا ہے وہ آندا ہے اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف میں نو ایک آندا ہے مڑ علامہ آپ کیوں گیا سی میں کہا مونج کٹی چی آپ گیا سی تے دسے گا نا نہ جاندا تے دسدا کیویں توجہ نہیں فرمائی مرے وچ گیا تے پچھو پٹدا ہے پیا جے نہ جاندا تے تسا پتہ کی آکھنا سی توں کو گیا ساڈا نفس بڑا بے ایمان ہے دوویں پاسوں کھلوندا نہیں جے گیا ہے تے آنے آپ نے گیا تے جے نہ جاندا تے آپ آکھنا سی اے کو گیا اینوں کی پتہ نہ ادوں کھلونیا نہ ادوں دوویں پاسوں ڈوبنا جو ہے بلیا اللہ دے ولی اونا دا کم میں ہوئی ہوندا ہے کہ اپنی قوم نو بیدار کر دینے حق دا راہ دس دینے حق دا دین دا راہ دس دینے دعا کر صدقہ مدینہ دے تاجدار دا اللہ تعالیٰ سانو ہاں یہ لانتا پی رہی ہیں، یہ جڑی میں تقریر کر رہا لانتا پی رہی ہیں انگریزاں دے ٹٹواں دے اوتے، میں سہاگا پیا پھیرنا کسے بوش دی نسل دے اوتے، میرا فرض ہے میں جتھے جاواں میری تقریر ایہو جی ہوے گی کہ دلے بے غیرت بےمان رنا دیا کمائیاں کھان والے یہودیاں دے ایجنٹ قرآن دے قاتل دشمن جتھے ہو سن چشتی دا کام انہاں نوں سہاگا پھیرنا ہے، رب مینوں جنت دے گا تے انہاں تقریراں دے صدقے دے گا۔ اور جنہیں چٹھی لکھی ہے، جنہیں چٹھی لکھی ہے اون دے تے لعنت تھوک دیں، کیا بات ہے، آ سچ پیان اور سوچ اور سن لو، وہ بھی مسلمان بیٹھا جی، ساڑھے تر سو سال تو رہی ہے، ہائے ہائے اس لیے ہو رہا ہے ہوں دس ہوئے جنہیں چٹھی لکھی ہے وہ انگریزوں کا ٹٹو ہونا ہے، وہ یہودی بوش بوش دی ہوا جاتا سر پھٹے منہ یہو جہ جتھے دسے انہوں سمجھی ٹھواں ہے ٹھواں، وہ قوم واسطے ٹھواں ہونا ہے نا مراد، اترا قوم نو زندگی پہ ملتی ہے، قوم نو کوئی سبق پہ ملتا ہے، بھائی ماں وہ چوبی گھنٹے ٹیویاں اخبار ریڈیو سکول ہر طرح نال اپنا کفر پھیلا رہے ہیں، اسا نبی سرکار دا ایک جلسہ ہوئے سال تو بعد مولوی اپنی قوم دی اکھ نہ کھولیے، ایجنسی ٹٹو نے نام مراد، ہاں ہاں ہاں وہی پیسے پیسے وہ مٹی ساری گلا دیتا، بالکل سچی گا، برائلر مرغ اور انڈا کھانا حرام ہے یا حلال، ایک دے چٹھی لکھی جتوں تک شری لحاظ نال ویکھیا جاوے تے برگی تے حلال ہے، لیکن جے کھائیے تے نرا ملال ہے، ایمان نال نرا وبال ہے، توبہ توبہ توبہ توبہ، جے اے سائنس والی مرغی کھاون والے بندے اساں پتہ نہیں بن کی گئے ہاں، اندے بڑیاں بڑیاں صفتاں نے تو سوچیا نہیں، دیسی مرغا بانگ پڑدا ہے پر اے بے بانگا ہی ہے نا مراد، ویکھیا ہی دیسی مرغا اپنی مادی دی غیرت کردا ہے، دوسرے محلے دا ککڑ آ جاوے کٹ کٹ کے تیسرے محلے چھڈ آوندا، تے آ جڑا فارمی ہے ترقی والا بیلی اے آندا تمہارا بیاکا ہے، وکھاؤ کدی اس مرغے لڑتا وکھاؤ، وہ بلا حملہ کرے نا سارے دیسی ککڑ تے، بلا حملہ کرے تے دیسی آتا جنہیں جو گیا ہے تینوں دساں گے، تے اے فارمی آتا ہے جہاں کوئی لگا لگا رہا ہے، سکولی جن سی یہ سکولی جن سی فارمی ککڑ، یہ نام مراد آتا انگریز کٹتا رہے مسلمان نو، ہمارا کیا ہم تو ٹی وی دیکھ رہے ہیں، چکھے چوہا نا مراد مر جائے دے نالو، این اللہ توبہ دے پتہ کوئی بیچارے نو، پتر جیڑی اللہ توبہ تو ستیاں صدیاں تو کرنا پیارا، وہ اللہ اندھاڑا یہو جی توبہ پر ابوتھا کر، یہو جی توبہ نہ ہی کر، اے توبہ ہی جی اللہ تینوں رب دا پتہ ہی کوئی نہیں، پر ظالما جیڑا کلمہ پڑھنا ہے اونوں پڑھ کی لا الہ کی آنا پیا اللہ باد لا الہ پہلو ہے، پہلا کفر تے باطل دے خلاف بول آخ لا الہ، پھر آخ اللہ مردودا تیرا کلمہ رب دی بارگاہ وچ تینوں لعنت پاوے گا، جیڑا کلمہ نیرا اللہ تے دور رکھی کھڑا ہے، اسلام کہتا ہے پہلے خدا رسول کے دشمنوں کے خلاف بول پھر ساڈا ذکر کر، جدو نماز پڑھنا ہونا ہے اس لیے آخ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آخ اللہ میں مردود شیطان سے تیری پناہ لیتا ہوں، آنا کی نہیں آنا، اور جیڑا کفر دے خلاف بولن نو آکھے ذکر نہیں وہ ایمان نو فارغ ہے، سوڑا سوڑا وہ کلمہ دوبارہ پڑھے جیڑا بندہ ہے سمجھے کفر دے خلاف بولن، بریاں دے خلاف بولن، برائی دے خلاف بولن، عبادت نہیں وہ ایمان و فارغ وہ کوئی شے نہیں ساڈا قرآن سورۃ فاتحہ ساڈی نماز کی آخدی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا اللہ سانو غضب والے یہودی تے دالین گمراہ عیسائیاں دے راہ تو بچا نماز نہ پڑھیا کر جا پھر گرجے جا گرجے اوتھے جا کسے مندر جا جے نماز خدا دی پڑھنی آئی مسیتے ہونا ہی تے الحمد پڑھنی آئی اوتھے بولنا پینا ہے یہودیاں دے خلاف بھی عیسائیاں دے خلاف بھی کافراں دے خلاف بھی دعا قنوت پڑھنا تے کی آنا ہے نخلاؤ و نترک من یفجرک یا اللہ جو بدکار ہیں تیرے نال کفر کر دینے اسا انہوں نے چھڑ دینے رب نال نماز وعدے کی تکھنا چھڑن دے یہ تھے بولن بھی نہیں دینا توجہ نہیں ہو کی تھی میری گال سے اتھے چھڑن دے وعدے کی تکھنا رب نال نماز اچھ یہ تھے بولن میں نے کہا دے چشتیا نالے انگریجان دے خلاف بولنا نالے اندیاں چیزیں استعمال کر دے جے میں کہا انگریز دے خلاف کافر دے خلاف تو بولن نو رونا ہے کافر نو کٹن فرد ہے وہ کافران دے خلاف جہاد فرد ہے کہ نہیں بولو بولو بولو تے جتھے سانو مارن دا حکم آیا کھڑا ہے اے آلے بولن نو رون دیا میں کیا جیڑا کافر دے خلاف بولن نو پسند نہ کرے وہ کافر رن رکھ دے تے طلاق ہے کیونکہ وہ قرآن دا منکر ہے ساڈا خدا وی بولیا ہے ساڈے رسول وی بولے نے ساڈا قرآن وی بولدا ہے اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعدهم اولیاء بعد ومن يتولهم منكم فإنه منهم ایمان والے او یہود و نصارا نو دوست نہ بنایا جے او آپس ایک دوجے دے سنگی نے تواڈے دوست کدی نہیں ہون گے او جڑا تواڈے وچوں انہاں نو دوست بناوے گا اللہ دا او انہاں دا یہ ساڈا نہیں معلوم ہویا ساڈا قرآن وی بولے جڑا انہاں دے خلاف بولن نو پسند نہیں کرے گا او قرآن دا منکر خدا دا منکر رسول اللہ دا منکر صحابہ دا منکر اہل بیت دا منکر ولیاں دا منکر او مسلماناں دا کچھ نہیں لگدا او باہرلا مسلماناں وچ رلیا پھردا ہی اوندے تے پھلی نا ساڈا اسلام سانو سبق پڑھا گیا وے ساڈا پاک کلی وی کافراں نال لڑیا وے اساں وی کافراں نال لڑنا اے کافر مسلماناں دا تیل استعمال کر رہے نے تے مسلماناں نوں کٹن وی ڈے نے تے پھر تیرے نال تے اوناں جی غیرت بابا ہے اوناں دلیاں نوں شرم نہیں ہوندی بھی مسلماناں دا پیسہ اسا استعمال کریے مسلماناں دے تیل گیس ایتھوں لے جان ہر شے مسلماناں دی کڈ کے لے جان تے استعمال کرن تے اوناں دے حق بندا سی مسلماناں نوں آندے اوئے اسا تہاڈے غلام ہاں کیونکہ تو آڈے ہی کھانے آپ آئے تو او الٹا لتر مارن دینے تو بختانہ کھا کے تو بولن بھی نہیں دینا پتر تو اصل گالیا ساڈا قصور نہیں تعلیم دا قصور ہے ہاں جی تعلیم دا قصور ہے ساڈی سات لاکھ فوج جو بختانہ تعلیم جو انہ دی پڑھ کھڑیے ہن اپنے انو مار دینے بوٹ انہ انو مار دینے سلوٹ یہ پتر تعلیم دا قصور ہے دعا کر صدقہ مدینہ دے تاجدار دا اللہ سمجھ عطا فرماوے ہدایت آخر دعوانا ان الحمدللہ تے وہ جائز ہے اچھا حافظ قرآن واسطے جائز ناجائز تے باقیاں واسطے جائز ہے کالا علم جادو ہے، جادو حرام ہے، بلکہ کفر بنتا ہے دا کرنا، یہ جیڑا بھی کرے بھاوے حافظ قرآن ہے بھاوے کوئی ہو دے واسطے حرام ہے، اگر کرے گا حافظ امام ہے اندر پیچھے نماز جائز نہیں ہونی، مطلب بکرو تاریمہ ہونی، ایتھے دعا جا منگو بس دعا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ، درود سلام ہو گیا، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد، اے بھی تے سلام ہے نا، اللہم صلی اللہ. اچھا ختم شریف پڑھنا تے پھر تین وارا کل شریف، ایک وارا الحمد شریف پڑھ کے میرے مل کرتے ہو تو دعا جاتا سارے ہاں دا ختم رال جاوے. الحمد للہ الصلاة والمستقیم وصلاة والذین آمد علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا الله میرے مل کر دے جو پڑھیا نے قبل تو، جو مولا کریمہ پاک محبوب سرکار دے صدقے نال جو کلام تام اس نو قبول فرما، اللہ جو غلطی معاف فرما، اس دا ثواب جو عطا فرماویں، حبیب رب العالمین دی بارگاہ وچ جملہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم، جمیع مومنین مومنات دی ارواح بخشیا قبول و منظور فرما، صاحب الاولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال بالخصوص حضور عارف باللہ میاں محمد حیات صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی روح پرفتون بخشیا قبول، انہاں دے درجات بلند فرما، یا اللہ سلسلہ نقشبندیہ دے جملہ اولیاء کرام نو بخشیا قبول، یا اللہ رب العالمین سونیا مسلمانہ نو انہاں پیاریاں دے صدقے ہدایت عطا فرما، دشمنان اسلام نو تباہ فرما، دین حق دا بول بالا فرما، صدق و صفا دی زندگی دے بالخصوص اہل خانہ دے دنیا آخرت سونی فرما، سعادت دارین بخش، دین دی کامل ہدایت دے، یہود و نصارہ کفار دے ہر فتنے تو محفوظ فرما، و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سکھ متران دی وجہ کیوں جلڑے اداس گنے متران دی وجہ کیوں جلڑی اداس گنے لو لو وچ شوق چنگے نینا لائیا کیوں جڑیاں آج نینا لائیا کیوں جڑیاں آج سکھ متران دی ودھے چند بدر شانی مت چمک دی لا چند بدر شانی مت چمک دی لا مستان آنکھ مستانی ہے مخمور اکھیں مد بھریاں کالے زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھیں مد بھریاں اللہ بھیج بیماری تاہون والی تس کل اک نہ روے جانتے کوئی دنے مرے کوئی راتی مرے ہو تے میلا لگیا روے قبرستان تے لوکی رل رل بھجن جنازیاں دے تے کفن لبے نہ کسی دکان تے سکول وین پون نالے وال پھٹن گو تے ٹھنڈ پیندی روے میری جان تے سکولی وال پٹن نالے بین پاواں ہو تے ٹھنڈ پیندی روے میری جان تے آقا جی حشر دا دہاڑا جد آوناں نفسیے رولا ایسا پاونا آقا جی حشر دا دہاڑا جد آونا نفسا نفسیے رولا ایسا پاونا تو چادر رحمتاں دی ساری اتے تار کے تو چادر رحمتاں دی ساری اتے تار کے آقا تو میری لاج رکھ لئی چولی درد دے